Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 7 czerwca, minęła siódma. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nad ranem strażakom udało się ugasić pożar w kamienicy w Kędzierzynie Koźlu. Teraz zacznie się przeszukiwanie rumowiska, w którym mogą być ludzie. Były ZOMowiec podejrzany o strzelanie do górników w kopalni Wujek został zatrzymany w Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wandalizm na szlaku prowadzącym na Giewont. Szczegóły za chwilę. Na gruzy zawalonej kamienicy w Kędzierzynie Koźlu wkrótce wejdą ratownicy z psami wyszkolonymi do poszukiwania ludzi. Po wczorajszym wybuchu prawdopodobnie gazu w zniszczonym budynku mogły zostać jeszcze dwie osoby, tak zeznali świadkowie. Mamy tutaj trzy grupy poszukiwacze ratownicze, dwa psy. Psy nie stwierdziły, żeby ktoś tam jeszcze się znajdował, ale kiedy odgruzujemy ten budynek, będziemy mieli stuprocentową pewność. Do eksplozji w zabytkowej czteropiętrowej kamienicy koło rynku doszło po godzinie 19. Zawalił się strop, zapalił się też drewniany dach. W wyniku eksplozji ciężko ranny został jeden z mieszkańców. Komendant główny Straży Pożarnej, generał Leszek Suski w TVP Info, mówił, że służby mają bardzo trudne zadanie pracując na gruzach budynku. Elementy, które nam zagrażają, będziemy odcinać. Resztki stropów postępowujemy, żeby nie doszło do zawalenia się na ratowników. Natomiast gruz, stropy, które są zawalone i już są usuwane. Przyczyną zawalenia się kamienicy i pożaru był według wstępnych ustaleń wybuch gazu, ale ostateczną opinię wydadzą eksperci. W Chorwacji zatrzymano byłego funkcjonariusza plutonu specjalnego MO, podejrzanego o strzelanie do górników kopalni Wujek. W śledztwie IPN-u Roman S. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Jak informuje prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, były funkcjonariusz ZOMO na stałe przebywał w Niemczech. Zrzekł się obywatelstwa polskiego. Już wcześniej myśmy wystąpili do Niemiec o wydanie naszego podejrzanego. Niestety strona niemiecka odmówiła nam realizacji europejskiego nakazu aresztowania. I myślę, że to jak gdyby pozbawiło czujności naszego podejrzanego i sobie śmiało podróżował po Europie i na skutek właśnie kontroli został on zatrzymany. Mężczyzna został zatrzymany 17 maja. Władze Chorwacji zdecydowały o wydaniu podejrzanego polskim organom wymiaru sprawiedliwości. Od wczoraj jest w Warszawie, a w poniedziałek ma zostać przekazany do Katowic, bo sprawę prowadzi tamtejszy oddział IPN-u. Podczas pacyfikacji kopalni Wujek ZOMO zabiło 9 górników. Osądzenie byłych milicjantów oskarżonych o największą zbrodnię stanu wojennego okazało się niezwykle trudne. Ostateczny wyrok, w którym sąd uznał winę i wymierzył karę po kilka lat pozbawienia wolności kilkunastu byłym członkom milicyjnego plutonu specjalnego, zapadł po prawie 28 latach od tragedii. Polska podejmuje kolejną próbę zmian unijnych przepisów dotyczących firm transportowych i zatrudnionych w nich pracowników. Właściciele firm skarżą się, że nowa regulacja mogła ich doprowadzić do bankructwa. Władze w Warszawie nie wykluczają pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale wcześniej chcą spróbować innych politycznych metod. O szczegółach Beata Płomecka. Polska chce wykorzystać nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim po wyborach, nowego przewodniczącego czy szefostwo w Komisji Transportu, by zmienić ustalenia z kwietnia. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy przepisy nie będą wprowadzały protekcjonistycznych praktyk, będą korzystne dla przedsiębiorców w transporcie międzynarodowym. A jeśli nie uda się zmienić tych niekorzystnych zapisów, Polska złoży skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. My już się przygotowujemy od kilku miesięcy na ten wariant. Polacy uważają bowiem, że w kwietniu podczas głosowania w Europarlamencie doszło do złamania procedur. Ponad 1000 poprawek było pogrupowanych w bloki, które wzajemnie się wykluczały. Na sesji plenarnej głosowano nad raportami, które wcześniej zostały odrzucone na Komisji Transportu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Wandale oszpecili szlak na Giewont. Na tatrzańskich głazach umieścili niecenzuralne napisy i rysunki. Bas grało ciągną się wzdłuż szlaku prowadzącego na szczyt od przełęczy Kondrackiej. Sprawie przyjrzał się Paweł Pawlica. Sprawcy używali sprayu i pisaków. Skala zniszczeń jest spora, mówi Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. To nie można ich nazwać turystami, to byli typowi wandale. Tutaj jest na jednym kamieniu na przykład duży napis, tutaj skierowane takie nieprzyjemne słowo w stosunku do funkcjonariuszy policji. Straż parku podejrzewa, że do aktu wandalizmu doszło wczoraj. Prawdopodobnie byli to uczestnicy jednej ze szkolnych wycieczek ze Stargardu. Park o pomoc w ustaleniu uczestników wycieczki poprosił już policję i Straż Graniczną. Z Sprawcom grozi kara grzywny do 1000 zł i nakaz naprawienia szkody. Straż parku może też wystąpić do sądu o karę administracyjną. Wtedy wandale mogliby zapłacić nawet kilka tysięcy złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje o 7.30. Krzysztof Łaniewski zaskoczył mnie i cichutko jak myszka wszedł do studia. Jak co tydzień, panie Wojtku. No oczywiście, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. To co, zaczynamy? Proszę. No to sporo siatkówki na początek. Nasze panie stoczyły bardzo zacięty i co najważniejsze, zwycięski pojedynek z Rosjankami w Lidze Narodów. Wygrały 3-2 i cieszyły się z 7 wygranej w tegorocznych rozgrywkach. Panowie grają dziś z Francją też w Lidze Narodów i to już o 10, bo turniej rozgrywany jest w Chinach. W kraju od wczoraj oficjalnie trenerem Oniko Warszawa jest Andrea Anastazji, a wakat po nim w Treflu Gdańsk objął do niedawna świetny przyjmujący Michał Winiarski, dla którego będzie to pierwsza samodzielna praca. Poczułem wewnętrznie, że już jest ten czas, że mogę pracować jako pierwszy szkoleniowiec. Bardzo podobało mi się to, że mam wpływ na budowanie zawodników. Bardzo podobało mi się to, że jest w Gdańsku atmosfera dla siatkówki. Powodzenia w nowej roli, panie Michale. Z roli faworyta bez zarzutu wywiązał się Nowak Dziokowicz. W trzech setach pokonał Saszę Zwieriewa i w półfinale tenisowego Roland Garros spotka się z Dominikiem Thiemem. Ten jeszcze szybciej ograł Karena Khachanova. Dzisiaj przypomina mecz Rafa Nadal kontra Roger Federer. W turnieju panią kolejną niespodziankę postarała się 17-letnia Amanda Anisimova. Broniącej w Paryżu tytułu Simonie Halep dała ugrać tylko 6 gemów. Jej półfinałową rywalką będzie Ashley Barty, lepsza od Madison Keys. Wracamy do kraju. Ciekawie zrobiło się w finale Energa Basket Ligi. Po tym, jak po pełnym emocji spotkaniu Anwil przegrał we Włocławku z Polskim Cukrem Toruń 82-83, mamy remis po 2, a o tytuł gra się do 4 wygranych. O zwycięstwo zagrają dziś na pewno nasi piłkarze. Ich rywalem będzie reprezentacja Macedonii Północnej, stawką punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy, mówi selekcjoner Jerzy Brzęczek. Patrząc i obserwując to, co robiliśmy przez te dni poprzedzające mecz z Macedonią Północną, będę bardzo zadowolony i szczęśliwy, jeżeli to, co widziałem, obserwowałem w zachowaniu i w grze i zaangażowaniu zawodników, jeżeli w tych najbliższych dwóch spotkaniach będziemy również grać i będziemy na takim samym poziomie fizycznym. Mecz Macedonia Północna-Polska o 20.45. W poniedziałek gramy u siebie z Izraelem. To dziś, a wczoraj do finału Ligi Narodów awansowali Holendrzy po tym, jak 3-1 pokonali podogrywcy Anglików. W finale spotkają się z reprezentacją Portugalii. Po nożnej piłka ręczna i nieudana pogoń naszych szczypiornistek za Serbkami. Co prawda pokonały je 30-27, ale w pierwszym meczu przegrały dużo wyżej i nie awansowały na Mistrzostwa Świata. Kończymy lekką atletyką i mityngiem diamentowej ligi w Rzymie, gdzie konkurs pchnięcia kulą wygrał Konrad Bukowiecki. Zamachnął się na 21 metrów i 97 centymetrów. W biegu na 400 metrów piąta była Justyna Święter-Setic na dystansie dwukrotnie dłuższym. Adam Kszczot był siódmy, Marcin Lewandowski zajął ósmą lokatę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szanowni Państwo, pragnę donieść z Wrocławia, że u nas jest pięknie. Leje deszcz od paru chwil i na termometrze jest aż 16 stopni. Boską. No, troszkę pan odstaje od takich upodobań statystycznego Polaka. Pan Krzysztofie, a pan woli gorąco i żeby łeb podpadał, czy tak? Ja sobie cenię takie delikatne zachmurzenie. I to mi się podoba, proszę pana. Umiarkowane podejście. Tak, i umiarkowane zachmurzenie. Żaden radykalizm. Tak jest. Ale gratuluję panu tego serwisu. Pan z pamięci tych danych tyle podał, że ja bym nie wytrzymał. Nie wierzę. Naprawdę. Podobałby pan. Prognozę będę w kartki czytał. Ja miałem na dłoni notatki. No pan jest trwańszy trochę i wytrawniejszy. Panie Krzysztofie, niech pan słucha, co będzie. Będę. Dziś pogodnie. To już o tym mówiliśmy, ale będzie się chmurzyć, czyli coś dla pana. I przelotne opady. Wiatr będzie w czasie burz porywisty, to jest oczywista oczywistość. Jeśli natomiast chodzi o temperaturę, to na wybrzeżu troszkę chłodniej, bo około 20. Poza tym w Trójmieście 22, w Poznaniu i Lesznie 23, w Świnoujściu i Pile 24, z kolei w Łodzi, Bydgoszczy, o i nawet we Wrocławiu 25, cieplej będzie jeszcze w Krakowie i w Lublinie 26, a najcieplej w Warszawie

Śląsk zazdrości Wrocławiowi. U nas niby też się chmurzy, ale straszna duchota. No, jest konflikt. Co może rozwiązać taki konflikt? No chyba muzyka, która łagodzi obyczaje. Panie Wojtku, jakie pogodnie, jakie przelotne opady. Ja jestem w środku Wielkopolski, wszystko jest czarne, leje deszcz, jest 20 stopni, jest paskudna pogoda. Tutaj Joanna z Wielkopolski, właśnie jadę z krajem Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego. Chciałabym serdecznie pozdrowić pana z Wrocławia, który przed chwileczką dzwonił, bo u nas też przepięknie pada, po prostu cudny deszcz po takich kilku dniach spiekoty i suszy. Ten deszcz wygląda po prostu przepięknie. Tym bardziej się cieszę, bo mocniej będzie musiał podlewać wieńca na budowie. I jest 18 stopni i życzę wszystkim tak samo pięknego dnia, jak ja mam dziś. No i proszę państwa, kto powiedział, że Polacy się nie dzielą? Dwa telefony przyklejone do siebie tuż. Jeden mówi, że brzydka, paskudna, chmurna pogoda, a zaraz obok uśmiechnięta pani o tym samym mówi, że jest pięknie. No i jak tu znaleźć jakiś punkt wspólny i porządek? A listy też na ten temat, bo ja przed chwilką powiedziałem, że Śląsk zazdrości Wrocławiowi, a tu proszę, tylko nie widzę, kto podpisał, ale tam sceny konflikt, jaki konflikt? W Rybniku była burza, 16 stopni, pozdrawiam, czuwaj. No, skoro tak, to ja się najlepiej nie będę wypowiadał, patrzę w nasze okno, ani chmury, ani deszczu, ani tylko lampa. No, ale to dopiero początek dnia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. I mamy drugą odsłonę naszego konkursu. Przypominam, będzie podpowiedź rozbudowana w stosunku do tej pierwszej, przygotowana podobnie jak poprzednio przez Gabriele Darmetko. Państwa zadaniem jest zlokalizować miejsce, w którym ten dworzec jest, konkretnie miasto, i ewentualnie wymyślić nazwę dla tego dworca. A teraz zamieniamy się w słuch. Środa, 13 października 1847 roku. Przez cały dzień padał deszcz, a termometry wskazywały jedynie 6 stopni. To właśnie tego dnia z dworca odjechał pierwszy pociąg. Gazeta Codzienna na pierwszej stronie obok ilustracji z wielkim parowozem zamieściła rozkład jazdy pociągów. Przewóz osób i towarów na naszej kolei żelaznej rozpoczyna się z dniem 13 bieżącego miesiąca w dwóch pociągach codziennych jako to. O godzinie 9:30 z rana dla złączenia z pociągami do Wiednia i Wrocławia. I o godzinie 4:50 po południu. Mówi dr Zbigniew Tucholski, historyk. Uruchomiono kolej, która bezpośrednio z miasta przebiegała do Jaworzna Szczakowej. W Mysłowicach łączyła się z pruską koleją górnośląską prowadzącą do niemieckiego Wrocławia. Natomiast rok później, w roku 1848, zbudowano linię łączącą tą kolej ze stacją Granica Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Linia ta prowadziła bezpośrednio ze stacji Jaworzno-Szczakowa. Podróżni oczekujący na pociąg mieli do dyspozycji piękne wnętrza dworca, przydworcowy ogród, a nawet werandę. Dworzec został zaprojektowany wówczas jako bardzo nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne właśnie z tego wczesnego okresu formowania się sieci kolejowej w tak zwanym niemieckim stylu arkadowym, nawiązującym do form neogotyckich. Warto tutaj zaznaczyć, to było też charakterystyczne właśnie dla tego wczesnego okresu rozwoju kolejnictwa, że przez takie przejazdy bramne dworzec był jakby zintegrowany z halą przyjazdowo-odjazdową i przez trzy przejazdy bramne przechodziły trzy tory przelotowe, natomiast przez skrajne, dalsze dwa przejazdy bramne pasażerowie mogli dochodzić bezpośrednio na perony. Także ten dworzec był zintegrowany z halą dworcową, która nakrywała perony, która była oczywiście przeszklona, wspartą na żeliwnych kolumnach. No myślę, że to była odpowiedź, która już uściśliła to miejsce. Przypominam również, że mogą Państwo wysyłać swoje propozycje nazwy i miasto, w którym ten dworzec stoi. 71335 SMS-owo. Są nagrody, zestaw podróżny z radiem. No i rozwiązanie konkursu na naszej antenie dzisiaj, gdzieś tak w okolicach 17:30-17:35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. By and time to come together. No i zbliżamy się pomaleńku do tak zwanej połówki, więc krótka piosenka jeszcze. You're a mean-picking mama. You've gone too far this time. You're a mean-picking mama. Left me way behind. You used to be, you had fun with me, drinking that stuff from Tennessee. When you ain't the gal you used to be. You're a mean picking mama. You're a mean picking mama. You sure can play the blues. You're a mean picket mama. I know you paid your dues. We don't talk, we got nothing to say. You just gonna play that guitar all day, rocking and rolling your life away. You're a mean picket mama. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zarobisz mi jajecznicę. Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. fermentację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Krzysztof Zyblewski ze skrótem informacji. Specjalne jednostki strażaków pracują przy zawalonej kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Wieczorem w zabytkowym budynku koło rynku doszło do eksplozji. Prawdopodobnie wybuchł gaz. Jedna osoba trafiła do szpitala. W nocy udało się ugasić pożar. Pod gruzami mogą być dwie osoby. Na miejscu pracują trzy specjalistyczne grupy strażaków. Dwie poszukiwawczo-ratownicze i jedna ratownictwa technicznego. Więcej o wypadku w Kędzierzynie-Koźlu już za chwilę w naszej porannej audycji. W Chorwacji zatrzymano byłego funkcjonariusza plutonu specjalnego ZOMO, który w stanie wojennym strzelał do górników w kopalni Wujek. Roman S. pod eskortą polskiej policji wczoraj został przewieziony do kraju. W poniedziałek zostanie przetransportowany do Katowic, bo jego sprawę prowadzi tamtejszy oddział IPN-u. Były funkcjonariusz ZOMO ukrywał się w Niemczech pod zmienionym nazwiskiem. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji kopalni Wujek zginęło 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zgodnie ze złożoną pod koniec maja zapowiedział ustąpi dziś z fotela szefowej partii konserwatywnej. Została do tego zmuszona przez członków swojego ugrupowania, przez spory o kształt Brexitu i odrzucenie przez parlament umowy o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej, którą wynegocjowała z Brukselą. Do zastąpienia Theresa May zgłosiło się do tej pory 11 kandydatów. Nowego szefa partii konserwatywnej, który obejmie także urząd premiera, poznamy najpóźniej w połowie lipca. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Ponad 20 milionów Polaków chce wyjechać w tym roku na wakacje. 48% wyjeżdżających wybiera się za granicę, pozostałe 52% planuje wypoczynek w kraju. Wynika z badania Ipsos Polska na zlecenie Mondial Assistance. W tym roku największą popularnością wśród badanych kierunków zagranicznych cieszą się Chorwacja, Grecja oraz Hiszpania i należące do niej Wyspy Kanaryjskie. Jak obliczono, na wakacje chce wyjechać ponad 20 milionów osób, czyli 65% Polaków. Oznacza to wzrost o 2 miliony osób w porównaniu do 2018 roku. Kraków jest najszybciej rozwijającą się metropolią w Polsce. Wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC. W analizie czytamy, że stolica Małopolski dokonała największego skoku rozwojowego w ostatnich 4 latach. Eksperci oceniali m.in. produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poziom inwestycji, stan infrastruktury czy potencjał kapitału ludzkiego. Kraków najwięcej musi zrobić, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem i poprawę infrastruktury, mówi profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC. Kraków może być dumny na przykład ze swojej edukacji, która jest najlepsza w Polsce, może być dumny ze swojego życia kulturalnego, ale może być również dumny z tego, jak świetnie rozwija się tutaj sektor gospodarki, sektor nowych technologii. Sprawa środowiska naturalnego, sprawa korków, a zatem rozwiązania problemu poruszania się po mieście. Są rzeczy, które Kraków musi rozwiązać, jeśli ludzie mają być nadal zadowoleni z życia. W 12 miastach objętych raportem mieszka 6 700 000 osób, które wytwarzają 32% polskiego PKB. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się sporymi wzrostami. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,7%, S&P zyskał 0,6%, Nasdaq 0,5% nad kreską. Azja także zyskuje, Tokio 0,5%, Seul 0,2%. Jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,79, funt 4,81, a frank szwajcarski po 3,82 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Słyszę, wszyscy wypowiadają się o pogodzie. Dzwonię z Podlasia i chciałbym powiedzieć, że u nas jest gorąco i nienawidzę upałów i dziwię się, dlaczego większość Polski woli się pocić niż narzucić na siebie bluzę. No proszę, taki głos w dyskusji z Podlasia. No dziś ma być słonecznie, ale też możliwe są zachmurzenia. Popada deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Wiatr słaby w czasie burz porwistych, no a temperatura na wybrzeżu około 20 stopni,

I dlatego moją uwagę zwróciła pierwsza strona kolorowej gazety, która pokazuje fotografię pewnej popularnej osoby. Konkretnie chodzi o Magdę Gessler i wielkimi literami napisane jest tak: rozdawała dzieciom lody o smaku alkoholu, ale moja intonacja powinna wskazać, że jest znak zapytania. Czyli nie jesteśmy pewni. Jest tylko taka supozycja. No a jeszcze do tego samo to pytanie jest sformułowane w sposób niejednoznaczny, bo pytanie, jeśli nawet rozdawała, to czy te lody zawierały alkohol, czy tylko miały smak alkoholu, bo to jest chyba różnica. Ja nie jestem specjalistą, z alkoholem mam mało kontaktu, ale wydaje mi się, że to warto doprecyzować, bo wygląda to nawet na pomówienie. Tyle, że ten znak zapytania na końcu sygnalizuje, że to nie jest wiadomość ostateczna. Ale dzieci, uważajcie, jak ktoś wam chce dać loda o smaku alkoholu, to zapytajcie tatusia i mamusi. Pewnie państwo słuchający naszego programu słyszą w serwisach informacje cały czas napływające dotyczące tego, co wczoraj wydarzyło się w Kędzierzynie Koźlu. Mówimy o tej eksplozji i o akcji ratunkowej. Wydaje mi się, że uda nam się połączyć teraz z panem brygadierem Leszkiem Markisem, który jest oficerem prasowym. Halo, panie... Witam, panie redaktorze, witam państwa. Jaka jest sytuacja w tej chwili? O godzinie 2.45 ugasiliśmy pożar tej kamienicy i niezwłocznie przystąpiliśmy do przeszukania i zlokalizowania tych osób uwięzionych, prawdopodobnie uwięzionych osób. W środku były psy ratownicze, które nie do końca nam wskazały miejsce, gdzie te osoby mogą przebywać, więc przystąpiliśmy do działań stabilizujących ten budynek. Zaczęliśmy go praktycznie od piwnicy i parteru stemplować, czyli robiliśmy takie działania, aby sufit nie spadł na ratowników. W chwili obecnej ratownicy są w środku, dalej stemplują pozostałe kondygnacje i zaczęliśmy ręcznie odgruzowywać to pogorzelisko. Dlaczego ręcznie? Dlatego, że budynek jest bardzo niestabilny. Praktycznie drugiego piętra i dachu nie ma. On się zawalił na piętro pierwsze. Sytuacja jest dla nas bardzo trudna, jeżeli chodzi o aspekt techniczny działań. Dlatego podjęliśmy decyzję, że ciężkiego sprzętu nie będziemy wprowadzać do środka, tylko wszystko będziemy robili ręcznie. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem ratowników. Rozumiem. Pan tam jest cały czas, prawda? Ja jestem tak od godziny, praktycznie od początku działań ratowniczych, czyli od godziny 19. Od wczoraj, tak. A proszę mi powiedzieć, informacja o tym, że są bądź mogą tam być uwięzione te osoby, pochodzi skąd? Pochodzi od osoby, którą ewakuowaliśmy w pierwszej fazie działań. W pierwszej fazie działań ewakuowaliśmy dwie osoby. Jedna osoba ciężko poparzona trafiła do Siemianowic Śląskich, natomiast ta pani, która nam przedstawiła relację i z jej relacji wynikało, że trzy osoby były poszkodowane, czyli ta osoba, która trafiła do Siemianowic i dwie osoby, które prawdopodobnie były w tym mieszkaniu z tą osobą poszkodowaną, ciężko poparzoną, która jest teraz w Siemianowicach. Więc domniemywamy, że ta pani mówi prawdę i nasze działania są ukierunkowane przede wszystkim na dotarcie do tych osób, zlokalizowanie tych osób i potwierdzenie informacji tej pani, że mamy do czynienia tutaj z dwoma osobami poszkodowanymi. Rozumiem, czy nie ma ostatecznego potwierdzenia, ale jest poważne podejrzenie. Tak, sytuacja też jest o tyle dla nas kłopotliwa, dlatego że wszystkie osoby, które są zameldowane w tym budynku, myśmy zidentyfikowali. Natomiast te dwie osoby nie zamieszkiwały w tym budynku i to są tylko zeznania, jakby relacje świadków, którzy zostali ewakuowani. Więc tutaj nie wykluczamy tej możliwości i dlatego nasze działania ratownicze, tak jak powiedziałem wcześniej, są przede wszystkim ukierunkowane na dotarcie do tych potencjalnych ofiar. Rozumiem. Bardzo dziękuję za relację. Nie będziemy przeszkadzać, ale prawdopodobnie będziemy próbowali z panem się jeszcze łączyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, rozmawiałem z panem Leszkiem, który jest oficerem prasowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Cały czas, jak słyszeli państwo, nie wiadomo, czy te dwie osoby gdzieś tam w tym pogorzelisku jeszcze zostały, czy jest to informacja nie do końca sprawdzona. bardzo dziękuję za listy od Państwa. Cały czas się pojawiają i nie tylko o pogodzie, o różnych sprawach. Między innymi bardzo sympatyczny list od pani Anny z Katowic. Dziękuję bardzo. Ale porządek w audycji być musi, a zwykle w okolicach tej godziny słyszymy ten sygnał. Czarnoksiążnik. Czyli Mateusz Matyszkowicz, jak zwykle z jakąś propozycją książkową. Drogi panie Wojtku, zwykle staram się na te nasze poranki przynosić książki, które dodadzą w ciągu dnia otuchy. Dzisiaj trochę inaczej, ale rzecz niebywała, ogromnej wartości poznawczej. Dziennik szpitalnego ochroniarza Olega Pawłowa to zapiski pana, który rzeczywiście był szpitalnym ochroniarzem w szpitalu w Moskwie w połowie lat 90. Jego dziennik, prowadzony wtedy systematycznie, jest jednym z najlepszych opisów Rosji końca XX wieku, jaki kiedykolwiek czytałem. Jest to książka, która, rzadko używam takich słów, może być umieszczona w całym ciągu wielkich dokumentów rosyjskiej literatury, jak chociażby zapiski z Domu Umarłych. To jest bardzo klimat Dostojewskiego, chociaż rzeczywiście ta smuta lat 90. dominuje i się wyróżnia. Od choćby umarła kobieta chora na cukrzycę, ważyła 200 kg, przyczyną śmierci gangrena, wokoło przekleństwa, nieprzyjemne śmiechy, ale w tle tego wszystkiego czuje się przerażenie i bezradność. Ten nieludzki, wręcz bezludzki świat Rosji lat 90. jest nie do porównania nawet czasem z literaturą łagrową, ale są też obrazki, które może i smutne, ale jednak mają w sobie odrobiny radości, jak chociażby taki. Kiedy hydraulicy idą ze swojej suteryny do sklepu po wódkę, ubierają się możliwie najprzyzwoiciej. Iść po wódkę to jak iść z wizytą. Dobrego poranka wszystkim. Dziękuję. Fascynująco brzmi to, co pan zapowiada. Warto sięgnąć. Yeah.